NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Berlijn wordt massaal gedemonstreerd door Duitse boeren. Die zijn boos omdat de regering een aantal belastingvoordelen schrapt, zoals een gereduceerd tarief op diesel. Aan een grote betoging in Berlijn doen duizenden trekkers mee. Israël is woedend over de arrestatie in Turkije van een Israëlische voetballer. Gisteren scoorde Yagif Yeheskel voor zijn club Antalyaspor en na het doelpunt liet hij een tekst zien op zijn arm die Turkije opvat als een pro-Israëlische boodschap. Voor het beheer van VVE's zijn strengere kwaliteitseisen nodig, vindt de vereniging Eigen Huis. Zo'n VVE regelt bijvoorbeeld onderhoud in flats met koopwoningen. VVE-beheerder is nu een vrij beroep en dat moet veranderen, zegt Eigen Huis. En we hoorden het net, op de Australian Open heeft Aranska Rus zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze versloeg de Oekraïense Angelina Kalinina in twee sets. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment debatteert de Eerste Kamer over de spreidingswet. Heet politiek aanhijzer, zoals u weet. En daarom trekt de Senaat maar liefst 2 dagen uit voor de behandeling. Gebeurt niet elke dag. En dan volgt volgende week de stemming. Ook van belang voor mijn gast van vandaag. Al is het maar omdat hij ruim 3 miljard euro kwijt is van zijn budget aan de opvang van asielzoekers. Geld dat eigenlijk bedoeld is voor andere zaken. Zoals bijvoorbeeld de noodhulp die Nederland geeft aan Gaza. 25 miljoen of geld voor de wederopbouw in Oekraïne. Komend jaar ruim 100 miljoen. Allemaal onderwerpen die de komende week ongetwijfeld ook de revue passeren als hij met onder andere de minister-president afreist naar het Zwitserse Davos, waar hij een vol programma heeft op het World Economic Forum. En daar zal het ongetwijfeld ook gaan over de gespannen situatie rond Jemen en de Straat van Hormuz. Vannacht haalden de Amerikaanse gevechtsvliegtuigen wel te verstaan, opnieuw een kruisraket uit de lucht die door de Houthis was afgevuurd op de USS Laboon. Dat is een Amerikaanse torpedobootjager die vaart in de zuidelijke Rode Zee. Allemaal van belang voor de Nederlandse koopvaardij. En dat is ook een onderwerp dat hem aangaat in zijn functie. Want komende half uur praat ik met Jeffrey van Leeuwen, tijdelijk minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Meneer van Leeuwen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Eerst even die spreidingswet. U volgt die behandeling daarvan natuurlijk ook met argusogen, denk ik. Nou, die laat ik graag bij de collega van den Burg en aan de Eerste Kamer. Ja, u bent voor die wet, toch? Nou, ik laat het graag aan mijn collega. Ja, nou ja, u zit in het kabinet. Het kabinet is voor. Het kabinet spreekt met één mond, toch? Nog steeds? Zeker, maar en dat gaat weer collega van den Burg vandaag en morgen ook toelichten. Jawel, maar er gaat 3,4 miljard van uw begroting naar de asielopvang. Dus het is ook iets wat u moet interesseren, toch? Ja, ik volg het zeker. Ja, oké. Is de VVD'er van Leeuwen net zo voor die wet als de minister? Ik volg het met veel aandacht. Oké. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we dan beginnen bij de Straat van Hormuz. Want u zat afgelopen vrijdag meteen aan tafel bij de rederijen. Dat is tenslotte ook de beroepsgroep die u moet faciliteren. Vrijgang van burgervaart is, civiele vaart is dus van mega groot belang. Ook voor onze Nederlandse welvaart. Olieprijzen, alles hangt ermee samen. Maar ook de goederen die wij importeren. Vannacht was daar opnieuw een kruisraket vanuit Jemen afgevuurd op die torpedobootjager, als ik het goed heb. Nou is er een buitenlandman van de Europese Unie, zeg maar uw counterpart een beetje, die heet Borrell, een Spanjaard, en die zegt er moeten Europese fregatten die kant op. Vindt u dat ook? Nou, laat ik nog bevestigen waarom het zo belangrijk is voor Nederland. 12% van alle containerhandel gaat via die Straat van Hormuz en 30% van alle wereldhandel gaat er doorheen. We zijn een hele grote speler op dat gebied, een vijfde wereld exportland. Dus het is voor Nederland van essentieel belang dat die vrije doorvaart doorgaat. Daarom moeten we alles aan doen. A, om te voorkomen dat de Houthis nog nieuwe aanslagen plegen. En als ze toch doorgaan met het sturen van raketten en drones, dat ze uit de lucht kunnen worden gehaald. Ja. Dus in principe ben ik voor elke missie voor die dreigingen kunnen wegnemen. Juist, dus ook een missie met Europese oorlogsbodems. Dus Europese fregatten, bijvoorbeeld in dit geval marineschepen, die daar dan moeten gaan patrouilleren en de zaak een beetje tot rust moeten krijgen. Ja, ik weet niet precies hoe die missie eruit moet zien. Maar wat ik zei, alle capaciteit die er extra is om die dreiging weg te nemen is natuurlijk welkom. Juist. Er was in de nacht van vrijdag, van donderdag op vrijdag was de eerste aanval van de Amerikanen. Zaterdag volgde een tweede. Er is wat onduidelijkheid over een derde. Bij de eerste was een Nederlandse stafofficier betrokken. Was dat ook het geval bij de tweede en de derde, voor zover u weet? Die Nederlandse stafofficier is betrokken om ook te benadrukken dat het voor Nederland echt om een principiële zaak gaat dat we dit moeten doen. Dat we niet alleen moeten toekijken, maar ook moeten meedoen. Dus niet alleen politieke steun, maar ook betrokkenheid. Mm-hmm. Wat ik kan zeggen is dat die eerste aanval volledige coördinatie was met Nederland. En ook de tweede aanval, dat was een correctie eigenlijk, die nog moest worden aangevuld op de initiële doelen die daaronder vielen. Dus die eerste twee aanvallen die zijn helemaal met ons gecoördineerd en volgens plan verlopen. Juist, en ook bij die tweede speelde die Nederlandse stafofficier dus in het op de hoogte houden de rol die hij ook bij de eerste aanval vervulde. Klopt. Ja. Juist. En blijft hij in die zin ook betrokken en verwacht u dat hij nog vaker zal worden ingezet? Bijvoorbeeld bij meer aanvallen van de Amerikaanse en de Britse zijde? Ja, we hebben nu eerst gekeken van wat is het effect van die aanvallen? Dat zijn we nog aan het wegen. Mochten er nieuwe aanvallen nodig zijn, dan zullen we het ook weer politiek moeten wegen in Nederland of we daar aan mee gaan doen. Ja, was wat chagrijn bij sommige partijen in de Tweede Kamer dat ze niet op tijd op de hoogte werden gesteld door het kabinet van de op handen zijnde aanval van de Britten en de Amerikanen. Gaat dat de volgende keer anders? Nou, ik denk, iedereen is nu op de hoogte van onze positie, maar ook onze plicht om te acteren. Dat was ook mijn gesprek met de reders zo. Ja, iedereen vindt ook wel dat Nederland wat moet doen en dat ze verantwoordelijkheid moet nemen. Dus dat zullen we blijven doen. Dan zit ik zoveel mogelijk de Kamer op de hoogte houden van eventuele vervolgplannen. Maar ook van tevoren? Of in een nachtelijke Kamerbrief als de actie al bezig is? Dat ligt helemaal aan de operationaliteit van zo'n actie. Juist. Maar goed, de Nederlandse betrokkenheid. Principieel, zoals u net zei. U spreekt daarmee ook de demissionair minister-president naar, die dat afgelopen vrijdag ook zei. Het is echt een principiële zaak dat we niet alleen politiek die actie steunen, maar ook zonder dat we bij de oorlogshandeling zelf betrokken zijn, of bij het geweld, liever gezegd, wel met een militair daar aanwezig. Dat blijft als een paal boven water staan. Ja, dat uitgangspunt blijft, ja. Wat kunt u voor die reders doen eigenlijk? Nou ja, kijk, de reders hebben belang bij die vrije doorvaart en veilige schepen. En daar is alles inzet op gericht. Dus dat is ook de afspraak die ik met de reders heb gemaakt. Je kunt rekenen op Nederland alles doet om te zorgen dat zij hun werk kunnen blijven doen. Dat betekent niet dat het morgen al of deze week is opgelost. Nee. We hebben ook gezien in die piraterijfase dat het vaak lange tijd duurt. Dus het enige wat ik heb kunnen toezeggen, dat we maximaal zullen inzetten om te zorgen dat die Houthis ermee stoppen. Maar hoe lang dat precies duurt, dat kun je natuurlijk niet toezeggen. Nee, hebt u ook aan de bel getrokken bij Kajsa Longren, uw collega van Defensie, en gezegd, joh, luister, als we nog ergens een fregat in de buurt hebben of we hebben een fregat over, stuur dat ding die kant op? Ja, Nederland wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Dus we hebben het kabinet er ook over gesproken. En Kajsa is nu, mijn collega Longren, is bezig om te kijken wat er mogelijk is. En dus ook of wij maritieme vaartuigen, althans, nou, vaartuigen zijn altijd maritiem, maar ik bedoel marine vaartuigen, die kant op kunnen sturen. Daar is Defensie dus mee bezig, om te kijken wat er mogelijk is. Juist. Goed, het zal ook een onderwerp van gesprek zijn, ongetwijfeld op het World Economic Forum. U gaat daar morgen naartoe met andere mensen uit het kabinet, onder wie de minister-president. Met wie gaat u daar praten eigenlijk allemaal? Ja, het is natuurlijk een heel mooie bijeenkomst waar je heel veel mensen hele korte tijd kan zien. Dus als je optelt wie ik allemaal ga zien, daar zou ik een paar weken voor moeten reizen. Dus het is een hele efficiënte manier heel veel mensen te zien. Ik ga onder andere mijn Oekraïense collega spreken. Zoals u weet is dat voor Nederland en voor mijn vakgebied ook een van de belangrijkste prioriteiten. Het steunen van Oekraïne. Ik ben daar voor de kerst ook geweest om te kijken wat wij kunnen doen als Nederland om Oekraïne de winter door te helpen. Ja. Gaat dit kalenderjaar 102 miljoen aan wederopbouwgeld naartoe, hè? Van Nederlandse zijde? Ja, dat is vanuit mijn vakgebied de bijdrage. Daarnaast is het natuurlijk ook een militaire bijdrage. En laat ik toch weer vooropstellen dat ik ben nu 5-6 keer in Oekraïne geweest, 5 keer met de premier. Voor de kerst ben ik in mijn nieuwe rol daar geweest. Ja. Ja, die ziet toch dat er heel veel twijfels zijn over en zorgen over de steun van het Westen. Maar het is nog steeds zo dat als Poetin daar succesvol is in Oekraïne en Oekraïne de oorlog verliest, dan moeten we ons hele grote zorgen maken over de toekomst. Want Poetin zal niet stoppen daar. Nee, Zelensky is ook in Davos. Gaat u ook nog met Zelensky praten? Of de minister-president? Ja, misschien? Dat is heel goed mogelijk. Het is natuurlijk een heel mooi circus waar iedereen kan spreken. We hebben nog geen afspraak staan. Maar ik zal zeker proberen ook met mijn sowieso praat ik met mijn Oekraïense counterpart. Maar als ik Zelensky tegenkom, en ik moet zeggen, ik heb nu samen met de premier natuurlijk keer of 30 met hem gesproken, dat het wel een herkenning zou zijn en goed om hem te zien. Ja, even voor de duidelijkheid. U was de nationale veiligheidsadviseur, de belangrijkste buitenland ambtenaar, zijn hoogste ambtenaar op het gebied van buitenlandse betrekkingen en defensie tot voor kort. En u bent nu minister tijdelijk van ontwikkelingssamenwerking als vervanger van uw collega Schreinemacher, die met zwangerschapsverlof is. Wanneer komt zij terug eigenlijk? Verwachte medio april. Juist. En is het dan meteen zo dat u daarna weer kunt oproepen, om het maar even plat te zeggen? Of? Ja, ik ben een invalminister. Dus op het moment dat zij weer terug is, ben ik weg. Ja, goed. Komt mevrouw Kaag ook naar me daarvoor eens eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik heb er wel de afgelopen dagen en vanochtend nog gesproken in haar nieuwe rol. En ik moet zeggen, ze is keihard bezig om die rol op te pakken. En dat is natuurlijk een hele belangrijke prioriteit, ook weer voor Nederland. Ja. Te zorgen dat er meer humanitaire hulp in Gaza komt. Juist, want zij werkt daar nu tegenwoordig als hoge vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Hè, een directe gezant van de secretaris-generaal daar. Nederland heeft in eerdere instantie, toen u daar was, in december, begin december, hebt u 25 miljoen beloofd aan extra steun voor de hulp daar. Inmiddels is er een dreigende hongersnood. Schreeuwt alles en iedereen moord en brand dat het helemaal de verkeerde kant op gaat daar in Gaza. Gaat u meer geld geven eigenlijk? Ja, op dit moment is er niet een nadrukkelijke noodzaak van meer geld, maar dat zal wel weer komen. En dat heb ik ook vanochtend met Sigrid Kaag besproken. Het belangrijkste is ook nu ook inzage te krijgen van wat is er nou precies nodig? Want het is natuurlijk heel ondoorzichtig en onduidelijk wat er allemaal gebeurt. Wat komt er precies binnen? En hoe coördineer je dat allemaal? En zij wil de komende weken eigenlijk dat coördinatiesysteem veel meer verbeteren, om een overzicht te krijgen. Want we lezen natuurlijk allemaal de krantenkoppen en de zinnen nader een hongersnood. En hoe ver is dat precies zo? Hoe groot is het? En wat is er precies nodig? Ja. En ik heb afgesproken met haar dat Nederland ook dat nieuwe systeem gaat steunen. Ja. Dus het idee is dat de VN eigenlijk al die hulp gaat coördineren, goed overzicht houdt. En ze gaat binnenkort ook, geloof ik, in Gaza binnen om te kijken wat er nou precies nodig is. Dus alles wat ik ga doen is proberen haar te steunen de komende weken, om haar visie hoe dat zou moeten gebeuren en meer hulp naar binnen te krijgen om dat werkelijkheid te maken. Juist, dus het optuigen van haar infrastructuur, om zodat zij haar werk daar kan doen in en rond Gaza. Daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Gaat Nederland haar ook geld geven om dat werk te kunnen doen daar voor de Verenigde Naties? Ja, dat kan ik eigenlijk gelijk zeggen. We gaan in eerste instantie nu 5 miljoen bijdragen, omdat ze de eerste fase op te kunnen starten. En daar is ze zeer blij mee. Niet zozeer het geld voor haar, maar gewoon te zorgen dat dit ook gaat gebeuren. En daarmee nodigen we ook andere landen aan om hetzelfde te doen. Juist. Dus we zullen als eerste een bijdrage leveren vandaag. Er is discussie in de Verenigde Staten natuurlijk ook over het handelen van Israël. Er is over die straat van Hormuz, de mensen uit Jemen, de Houthis, de beschietingen over en weer. Iran dat erachter zit, achter die Houthis, achter Hamas en achter Hezbollah. Natuurlijk ook een enorme zorg over een verdere escalatie van de oorlog in dat gebied. U kent dat gebied goed, want u was ooit hoge ambtenaar bij Buitenlandse Zaken met dat deel van de wereld in uw portefeuille. Ja. Hoe groot zijn uw zorgen eigenlijk over verdere escalatie daar? Ja, zorgen zijn natuurlijk groot. We willen allemaal voorkomen dat het gaat escaleren naar een regionale oorlog. Maar je hebt gezien dat wat de Houthis mee bezig waren de laatste weken, dat was escalatie. En wat we nu hebben gedaan is een heel duidelijk militair signaal geven om te zorgen dat dit stopt. Dus ik zie dat ook niet als escalatie, maar als de-escalatie. Want op een gegeven moment moet er een grens worden getrokken wat we nog kunnen accepteren. En waar ligt die grens? Nou, dat is bij het aanvallen van willekeurig aanvallen van schepen, civiel en marine. Juist, maar dat is dan het gebied op zee. Je hebt ook nog de beschietingen over en weer op land. Waar ligt daar de grens? Ja, dat is natuurlijk moeilijker, want bij Houthis hebben een duidelijke rol en een duidelijk belang. De dreiging die op Israël is vanuit Hezbollah is natuurlijk veel lastiger. Want u zegt het al, dat zijn op zijn minst gezegd proxies van Iran. Dus daar speelt een veel regionaler zaak. Maar daar is natuurlijk alles op gericht om dat te voorkomen. Ook signalen diplomatiek aan Iran en anderen. Ja. Om te voorkomen dat Hezbollah ook losgaat, nog verder losgaat in Israël dan ze nu al doen. Maar daar zijn grote zorgen over. Die zullen ongetwijfeld in Davos ook wel op tafel komen. Al is het maar omdat de Chinezen daar willen praten over een grote Chinese, althans onder leiding misschien wel van die Chinese veiligheidsconferentie over het Midden-Oosten. Ziet u dat trouwens zitten? Nou, laat ik zeggen dat elk land met een voorstel komt om te zorgen dat er vrede komt. Het is natuurlijk welkom. We weten nog niet precies wat de plannen zijn van China. Dus dat moeten we afwachten. Maar elk initiatief is op zich welkom. Juist. Nou ja, goed. Het is een kruidvat. De Amerikanen maken zich daar als gezegd ook grote zorgen om. Al was het maar omdat zij natuurlijk veelvuldig worden aangevallen. Niet alleen op die Rode Zee in de Straat van Hormuz. Maar ook bij hun basis in Syrië en Irak. Waar gaat dat conflict naartoe, denkt u? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Maar dat het risicovol is en zorgelijk is natuurlijk heel erg duidelijk. Dus nogmaals, al onze inspanningen zijn gericht om te zorgen dat het niet escaleert. Ja. Maar het is nog niet voorbij. Nee. Uw zorgen en uw inspanningen zijn er ook op gericht dat de humanitaire situatie in Gaza natuurlijk op orde blijft. Vandaar die 25 miljoen. Is die al helemaal uitgegeven? En heeft die zijn effect gehad? Of kunt u dat helemaal niet zien omdat bijna niemand het gebied in kan? Ja, het is wat ik al zei, heel moeilijk te zien wat er nou precies gebeurt en wat er nodig is. Die 25 miljoen weet ik niet precies of die helemaal al op is. Maar wat we wel zien is dat er wisselend beeld is met hoeveelheid humanitaire hulp die naar binnen komt. Voorop staat dat niet genoeg is, absoluut niet genoeg. Gisteren waren er bijvoorbeeld 237 trucks die naar binnen kwamen. Maar er staan duizenden aan de grens klaar om naar binnen te gaan. Dus er is nog heel veel meer nodig. En daar nogmaals zijn al onze inspanningen op gericht. En het controleren van die trucks, want dat is ook een van de hete hangijzers daar. Namelijk kunnen we wel zorgen dat er geen wapentuig of ander spul mee naar binnen dat gebied ingaat dat Hamas weer gaat gebruiken. Daarom worden die trucks helemaal binnenste buiten gekeerd. Gaat dat er inmiddels al een stuk sneller? Nou, dat gaat in die zin beter, omdat er een grensovergang wordt gebruikt, het Kerem Shalom. En het interessante is dat Nederland een aantal jaren geleden die scanners heeft geleverd, waaronder die trucks naar binnen rijden. Dus die hoeven dan niet te worden uitgeladen, die kunnen gewoon door zo'n scanner heen rijden. En dat versnelt en vermakkelijkt processen. Ja, er staat daar nog heel weinig overeind in Gaza. En ik las dat de totale schade inmiddels, even los van het aantal mensenlevens, dat in de buurt zit van de 28.000, 100 dagen na die terreuraanval van Hamas, dat het schadebedrag inmiddels rond de $50 miljard is. En dat het staat gelijk aan 2 decennia ontwikkelingshulp aan dat gebied. Ja. Moet je daar helemaal opnieuw beginnen eigenlijk? Ik vrees dat er heel veel opnieuw moet worden begonnen. Maar het belangrijkste is dat we eerst een politieke oplossing krijgen. En dat is een twee-staten-oplossing. En als ik ergens nog een lichtpuntje zie door al deze ellende, is dat we, denk iedereen in de regio, maar ook in Europa en Amerika ziet van ja, nu moeten we echt doorpakken met die politieke oplossing. En vanuit daar kan je gaan praten over wederopbouwen en hulp, et cetera, et cetera. Maar ik denk dat het bedrag, hoe groot het ook klinkt, dat is misschien nog de minst problematische om op een gegeven moment te vullen. Maar het moeilijkste is natuurlijk een politieke oplossing vinden. Ja, maar goed, daar zijn ze ook al decennia over bezig. Al dan niet met Nederlandse betrokkenheid. Met andere woorden, voorziet u dan de komende tijd dat daar wel een oplossing gevonden gaat worden? Ja, ik denk, al mijn counterparts met wie ik spreek en sprak ook in mijn oude positie nog met de premier, was dat iedereen dit ziet. En we hebben dat vaker gehad, dat is absoluut waar. In al die decennia na Oslo zijn er momenten geweest dat we er vlakbij waren. En we zijn er vlakbij geweest en net niet. En nu hebben we weer zo'n periode dat iedereen ziet dat er een politieke oplossing moet komen. Ja. En wat ik al zei, mijn politiek gevoel zegt dat heel goed nog wel de silver lining kan zijn uit al deze ellende. Maar komend jaar al, of duurt dat echt langer? Dat zijn weer processen die waarschijnlijk langer duren. Ja. Want er is natuurlijk ook heel veel pijn en heel veel leed. Oslo was uit mijn hoofd 1994. In 2000 waren ze er heel dichtbij. Ja. Yasser Arafat en Ehud Barak, toen destijds de premier van Israël, waren heel dichtbij zo'n twee-staten-oplossing. Toen is Arafat uiteindelijk afgehaakt en ging het feest alsnog niet door. Onder leiding van Bill Clinton, als ik me niet vergis. Ja. Dat is inmiddels ook al wel 23 jaar geleden, 24 jaar geleden. Ja, absoluut. En het is ontzettend zonde als je terugkijkt, omdat je zo dichtbij zat bij een oplossing. Maar desalniettemin, het gaat niet snel. En er is heel veel leed te verwerken. We vieren vandaag, een heel cru woord, maar 100 dagen na 7 oktober. Ja. Maar er zitten ook nog steeds meer dan 100 gijzelaars vast vanuit Israël. Ja. Waar ook weer berichten kwam, een videoboodschap. Is daarvan in uw kringen al vastgesteld dat een een echt beeld was? Met andere woorden, is de authenticiteit vastgesteld en is het ook van recente datum? Nee, daar heb ik geen nieuwe informatie over. Maar het feit dat je zo speelt met de gevoelens van familieleden is natuurlijk afschuwelijk. Want dit doen ze bewust. Hè. Ze laten 3 beelden zien van gijzelaars en zeggen erbij: morgen zal er meer duidelijkheid zijn over hun lot. Ja. Ja, dat is natuurlijk zo pijnlijk. Dus wat ik al zeg, pijn zit daar heel sterk. De pijn zit natuurlijk ook aan de Palestijnse kant met zoveel doden en gewonden. Ja. Dus het gaat wel heel lang duren voordat we een oplossing gaan vinden. Maar volgens mij moet de inzet zijn van ons, vanuit Nederland, vanuit Europa, samen met de VS en anderen en in de regio, toch weer die 2-staten oplossing op tafel. Ja, goed, dan hebben we het over een oplossing voor het Midden-Oosten. De oplossing voor Oekraïne is nog bij lange na niet gevonden. Hoewel ook daar van Oekraïnse zijde toch met een soort vredesplan weer is gekomen. Wel op voorwaarde dat de Russen echt met de laatste man en vrouw het gebied verlaten waar ze nu bezet houden. Nou, dat ziet Poetin voorlopig niet zitten. Maar misschien is daar wel winst dat de BRIC-landen, althans een aantal BRIC-landen, dus dan heb ik het met name over India en over Brazilië in dit geval, deelnamen aan dat gesprek, terwijl ze toch vrienden zijn met Poetin. In hoeverre vindt u dat vanuit uw positie? En u richt zich natuurlijk op ook de wederopbouw en het overeind houden van dat land. Dat goed nieuws? Ja, dat is heel goed nieuws. Er waren ongeveer 80 landen volgens mij gisteren Davos. Ja, 83 meen ik. Ja. En inclusief die 2 landen, China en India. Dus het is ontzettend belangrijk dat die landen zich erachter scharen. Dat we collectief eigenlijk een boodschap sturen aan Rusland dat er vrede moet komen. En dat Russische troepen uit Oekraïne moeten. Dus ik vind dat heel positief. 50 miljard is het bedrag dat de Europese Unie graag wil geven aan Zelensky. Er ligt alleen 1 man dwars en dat is Viktor Orbán. Nou is er op 1 februari weer een Europese top, een extra top, omdat ze er in december niet uitkwamen met z'n allen vanwege het veto van de Hongaren. Daar wordt nu aan een oplossing geschroefd en gedraaid, lezen wij. Namelijk dat Orbán volgend jaar dan opnieuw een afweging mag maken of hij nog steeds een veto wil uitspreken tegen de rest van het geld. Is dat wat u betreft een oplossing? Ja, nou, het belangrijkste is dat er geld en steun komt voor Oekraïne. Gelijk en snel. Want wat ik al zei, de situatie zit militair, maar ook financieel en humanitair niet goed uit in Oekraïne. Dus het doel is zorgen dat die steun er komt vanuit de Europese Unie. Ja. Hoe dat precies gaat doen, maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. Als die steun en de commitment er maar komt. En ik weet dat de premier en Anke Bruinslot enorm hard bezig zijn te zorgen dat die deal er ook gaat komen. Ja, Anke Bruinslot, de minister van Buitenlandse Zaken, demissionair weliswaar. Spannen zich daar dus voor in. Maar dat betekent niet dat bedrag van 50 miljard in één keer wordt overgemaakt. Dat gaat dan in tranches. En dan heb je iedere keer, het is geloof ik 33 miljard aan leningen en 17 miljard aan giften, subsidies. Maar dat gaat dan dus in stapjes. En dan is het toch maar de vraag of de Oekraïners daar de zekerheid mee hebben dat ze op de langere termijn van geld zijn voorzien. En militaire middelen, want daar hebben we het nog niet eens over gehad. Ja, de ideale uitkomst is voor mij het grote bedrag in één keer toegezegd, zodat de Oekraïne weet waar ze naartoe zijn. Ja. Maar als er een andere compromis uit de lucht valt, waar de Oekraïne in ieder geval de komende jaar doorheen komt, dan is dat voor mij ook prima. Wat gebeurt er eigenlijk met die 100 miljoen die wij nu al geven aan de wederopbouw, parallel aan alle militaire steun? Ja, dat loopt eigenlijk al. Ik ben ook vlak voor de kerst weer in Oekraïne geweest. Heb ik gezien wat een deel met dat geld gaat gebeuren. En onder andere is dat gericht om te zorgen dat de energieinfrastructuur blijft bestaan. Want je ziet al die raketaanvallen van de Russen zijn puur gericht om de lokale bevolking te demotiveren. Nou, wat demotiveert meer? Dat is je in de winter, en het is daar ietsje kouder dan hier, temperaturen tot min 20, dat je de winter geen heating hebt en geen elektriciteit. En alles wat wij doen is gericht om te zorgen dat dat kan blijven doorgaan en doordraaien. Dus daar gaat een groot deel van die hulp naartoe in eerste instantie. Juist, dus u helpt, om het maar even simpel te zeggen, de Oekraïners de winter door. Precies. Er zijn politici, legerleiders. Nou ja, legerleiders klinkt al raar. Commandanten der strijdkrachten, liever gezegd. Legerleiders doen denken aan opstandelingen. Zo bedoel ik het niet. Maar die waarschuwen voor oorlogsdreiging vanuit Rusland. We hebben het over de Duitse minister van Defensie. We hebben het over de commandant van de strijdkrachten van de Belgen. En we hebben het over de civiele defensieminister van de Zweden. Die recentelijk alle 3 hebben geroepen: jongens, bereid je voor op oorlog. Want het kan zomaar zijn dat de Russen op de stoep staan. Vindt u dat wij rekening moeten houden met dat soort dreiging? Nou, ik vind het heel verstandig om je weer voor te bereiden op dat soort dreigingen. Wat ik net al zei, als Poetin wint in Oekraïne, dan stopt hij daar niet. Daar ben ik van overtuigd. Ik wil niet zeggen dat het gelijk de volgende dag is. Maar het kan wel de komende jaren gaan gebeuren. Dus ik zie het als een noodkreet van de legerleiding om te blijven investeren nu. Wat we aan het doen zijn, zeker in Nederland en heel Europa, meer geld aan defensie uit te geven. Omdat die oorlog niet meer zo onwaarschijnlijk is. Dus u vindt ook dat wij ons moeten voorbereiden op een oorlog met de Russen? Nee, wat wij moeten doen is zorgen dat onze defensie op kracht is om alle uitdagingen te weerstaan. En ja, daar hoort ook een Russische dreiging bij. Juist, dus we moeten erop voorbereid zijn. Ja, maar dat is ook de taak van defensie, dat we op dit soort situaties voorbereid zijn. Dus ik zie hem niet van morgen gaat dit gebeuren. Maar wat ik al zei, als Poetin succesvol is, dan is de kans dat hij een NAVO-grens gaat testen, is reëel. Juist, en dus moeten wij als land voorbereid zijn op een periode van oorlog. Ja. Wat gaat u doen eigenlijk als mevrouw Schreinemacher weer terug is? Ja, ik ben, zoals dat heet, op politiek verlof. Want hiervoor was ik adviseur van de premier en ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. En in dat stelsel betekent de dag dat Liesje Schreinemacher terugkomt, dan val ik weer terug aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Juist. En keert u dan ook weer terug bij algemene zaken als raadsadviseur? Of wordt u dan gewoon weer ambassadeur ergens? Of gaat u naar een andere internationale organisatie? Of... Nee, ik ga niet terug naar algemene zaken, maar ik ga terug naar buitenzaken. Maar wat ze met me willen gaan doen, weet ik nog niet. En wat wilt u? Eigenlijk geen idee nog. Dus in ieder geval geen wachtgeld, maar ik ga weer gewoon aan de slag als ambtenaar. Iets in Brussel? Ik heb echt geen idee nog. Oké, goed. In elk geval stapt u morgen op het vliegtuig richting Davos voor het World Economic Forum. En daar komen al die onderwerpen waar wij over hebben gesproken de afgelopen half uur, komen daar aan de orde. Hartelijk dank, Jeffrey van Leeuwen, de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in tijdelijke dienst, zoals hij zelf al zei. Hier volgt de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Sven, ik wens u een fijne middag. Dit is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Lodewijk de 14e van Versailles, hè, ja, over daar de zonnekoning. Omdenken, doordenken en terugdenken. Normaal gesproken een beetje een kwik zilver kuurtje tegen syfilis. Maar daar vielen niet alleen je tanden van uit, maar ook je haren. Oh. Dus dan was zo'n pruik een oplossing. Jurgen van den Berg vraagt door. Allemaal mannen, en die allemaal waren dus super ijdel, blijkt. Ja, die waren net zo ijdel als de man vandaag de dag, denk ik. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Omdat er zoveel vraag naar was, werd die pruik steeds goedkoper en kon ook steeds meer mensen zich zo'n ding permitteren. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Portugal, weg van de massa. Ontdek zelf de adembenemende uitzichten van de Algarve op elizawasheer.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. De nieuwe formule van Vitepro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop.